wyskoczę w ogień, ja dla ciebie zburzę mury i pokonam wszystkie góry. Jesteś moim ideałem, wciąż powtarzam sobie stale, ty mój słodki cukiereczku, czyli spotkam cię w łóżeczku.